Hi po, Sir Neb. Isa po ako sa mga tagapakinig mo na noon pa gustong magbahagi ng kwento sa inyo. Ito po ay tunay na karanasan ng lolo ko sa mother side. Around 1950s daw nang mangyari ito. Hindi na gaanong tanda ni lolo yung eksaktong taon, pero natatandaan niya pa rin yung pangyayaring yon. Paano ba naman niya malilimutan eh, mismong araw yon ng kapistahan ng pinakamalapit na barangay dito sa amin sa Daraga Albay. Bago raw sumapit ang pista sa barangay na yon, ay may nakilala si lolo na taga roon. Bagong kasamahan daw nito sa trabaho. Si lolo raw ang pinaka-close nito. Kaya naman noong dumating ang araw ng kapistahan nila, ay kaagad nitong niyaya si lolo na makipista. Noong mga panahon na yon, Sir Neb, kahit hindi mo kamag-anak o kakilala, ay pwede kang makipista. Kung minsan nga ay yun pang may pista ang kusang nagtatawag sa mga dayong napapadaan sa kanila. Noong unang panahon nga kasi eh, basta pista, welcome ang lahat na makikain sa mga bahay-bahay. Ayun na nga, Sir Neb. Nakipista raw si lolo kasama yung bago niyang katrabaho. Una ay kumain muna sila sa mismong bahay nito. Pagkatapos ay lumipat na naman sila ng kabilang bahay kung saan naparami ang kain nila. Busog na raw si lolo nun, pero napilitan pa rin siyang sumama papunta doon sa huling bahay na pupuntahan nila. Medyo malayo-layo yon kumpara doon sa mga naunang bahay na kinainan nila. Ang sabi ni lolo ay puro talahiban at palayan na yung nadaraanan nila bago nila narating yung bahay na yon. Pagkarating daw nila sa tapat nun, ay kaagad na nagsilabasan yung may-ari ng bahay. Kulang na lang daw ay kalad ka rin sila ng mga yon papasok sa loob ng bahay. Pagpasok daw nila ay nagulat sila dahil silang dalawa lang ang bisita, gayong napakarami namang nakahain sa mesa at parabang hindi pa nagalaw yung mga putahing yon. Busog na raw si lolo noon, kaya naman noong aabutan na siya ng pinggan ay tumanggi siya at sinabing ipambalot na lang siya ng ulam para may maipasalubong siya sa kanyang may bahay at mga anak. Samantala yung kasama naman niya ay hindi nagpaawat. Kumain pa rin yun. Nagulat daw si lolo dahil marami-rami daw yung iniaabot sa kanyang supot. Puno raw yun ng iba't ibang putahe ng ulam. Ganun na lang daw yung pagtataka ni lolo nang makita niyang biglang natigilan sa pagkain yung kasamahan niya. Hindi pa man nangangalahati yung nasa plato niya ay huminto na siya sa pagkain. Dali-dali raw itong nagpaalam papunta sa banyo. Dinig na dinig daw ni lolo yung pagsusuka nito. Naisip daw niya na kaya ito nagkaganoon ay dahil nasobrahan na ito sa pagkabusog. Paglabas daw nito sa banyo ay kaagad na siyang nagpaalam sa may-ari ng bahay. Pagkatapos ay niyaya na nitong umuwi si lolo. Pag-uwi daw ni lolo sa bahay nila, ay kaagad niyang binida kay lola yung pasalubong niyang ulam galing sa pista. Eto namang si lola ay kaagad na kumuha ng plato at isinalin yung mga ulam na nasa plastic. Nagkatinginan daw silang dalawa nang mapansin na kakaibang karne yung ginamit sa bawat putahing dala ni lolo. Bukod sa malalaki kasi yung hiwa, ay iba rin yung kulay at texture ng laman. Nagsimula raw silang kilabutan nang mapansin nila ang isang hiwa roon na parang balat ng tao, kung saan meron pa itong tato na hugis puso na may nakasulat na pangalan sa gitna. Alam nila na hindi yun pangkaraniwang marka lang na tulad ng nilalagay sa mga baboy. Tato raw talaga yun. Sir Neb, ibig sabihin ay karne ng tao yung pinadala nilang ulam. Pinatapon daw yon ni lola dahil baka galing yon sa mga aswang. Kinabukasan, kinuwento raw yon ni lolo doon sa kasamahan niyang nakipista. At doon na rin nga nito pinagtapat kay lolo ang dahilan kung bakit bigla itong napahinto sa pagkain at nagsuka sa banyo. Habang kumakain daw siya, ay may nakita siyang marka sa kinakain niyang karne. Isang maliit na tato kung saan nakaguhit ang isang rosaryo. Malinaw daw na posibleng ang hindi karne ng baboy o anumang hayop yung nakahain sa handaang yon. Ako po si Melinda, tubong Malolos, Bulacan. Nais ko lang hong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko noong 12 anyos pa lang ako. Buwan yon ng Mayo, isang araw bago idaos yung Santa Cruzan at iselebrate ang araw ng kapistahan. Yung bahay namin, Sir Neb, ay malapit sa kalsada. Yun bang tipong kapag sumilip ka sa bintana, ay makikita mo kaagad yung mga dumaraan sa kalsada. Noong gabing yon ay maaga kaming nagsitulog. Pati sina tatay at nanay ay mahimbing na ring natutulog nun, gawa ng napagod sila sa paghahanda sa mga iluluto sa kapistahan. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, ay bigla akong naalimpungatan. Nakarinig ako ng malalakas na tunog ng tambol at trumpeta. Buong akala ko talaga noon ay umaga na at nagsisimula na ang parada para sa Santa Cruzan. Simula't sa pool ay isa na ako sa mga nag-aabang sa parada. Simula pagkabata ay hindi ko talaga pinalalampas ang parada. Every year kong inaabangan yon. Isa na nga sa mga nakagawian ko tuwing magkakaroon ng Santa Cruzan ay ang pagsilip sa bintana ng kwarto ko. Nasa second floor ako, kaya naman tanaw na tanaw ko ang ganda ng parada. Nang marinig ko yung tunog na yon ay dali-dali akong bumangon. Hinawi ko yung kurtina ng bintana at saka mabilis na tinaas yung lock ng jalousie window. Pagsilip ko, Sir Neb, ay para bang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakagalaw. Yung mga mata ko ay nakapaku lang doon sa parada sa may kalsada. Hindi ho ito yung pangkaraniwang parada sa Santa Cruzan, kundi isang parada ng mga kaluluwa. Yung mga nakita ko ay parang mga banda na nakasuot ng pangsinaunang kasuotan. Puro mga nakasuot ng barong yung mga tumutugtog, habang yung mga babae naman na nasa hanay ng parada ay nakasuot ng mga makalumang baro at saya. Lahat sila ay nakalutang sa hangin. Malabo yung mga mukha nila at yung mismong katawan nila ay parang gawa lang sa usok. Napakarami nila, Sir Neb. Nakasakay pa nga sa lumulutang na karwahe yung iba. Ilang beses akong kumurap bago tuluyang naglaho sa paningin ko yung kakaibang paradang yon. Hindi ko na napigilang mapasigaw sa takot, kaya naman nagising si nanay at tatay. Pumunta sila sa kwarto ko, kung saan nadatnan nila ako na nakatayo pa rin sa tapat ng bintana. Nahimasmasan lang ako nung yakapin ako ni nanay. Napatingin ako sa wall clock nun, at doon ko palang nakita na pasado alas 12 pa lang ng hating gabi. Nung ikwento ko yung nakita ko kina nanay at tatay, ay sabi lang nila sa akin na baka nananaginip lang ako. Ganoon na lang din yung inisip ko, Sir Neb, na baka nga panaginip ko lang yon. Pero pagkagising ko kinaumagahan, ay nakita ko na nakahawi yung kurtina at bukas yung bintana. Doon ay napaisip talaga ako, Sir Neb. Totoong may narinig akong tunog na gumising sa pagkakatulog ko, at totoong may nasilip ako sa bintana doon sa kalsada. Pero hanggang ngayon, hindi ko masabi kung bakit ko nakita ang paradang yon. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ni Uncle Boy. Nangyari daw po ito sa Samar noong binata pa siya. Nagbakasyon lang daw noon sa Samar si Uncle Boy. Tagaroon kasi yung stepfather niya. Eksakto naman po na doon sa barangay kung saan nagbakasyon si Uncle ay magpipista na. Kung hindi po ako nagkakamali ay San Francisco po yung pangalan ng kanilang patron. Gabi na nang makarating sa barangay na yon si Uncle, sakay ng kotse ng kanyang amain. Nakadungaw raw sa bintana noon si Uncle Boy, kaya naman kitang kita niya yung tanawin sa labas. Naagaw raw yung pansin niya sa nadaanan nilang peryahan sa bakanting lote sa barangay nila. Napakaganda raw ng peryahang yon dahil maraming ilaw. Napakaliwanag daw sa lugar. Idagdag pa ang napakaraming rides doon. Para nga raw yung mini amusement park. tinandaan daw ni Uncle yung lugar na yon dahil balak niyang bumalik doon kinabukasan. Yung kinatatayuan daw ng peryahan ay malapit sa lumang eskwelahan. May nakatayo rin daw na dalawang malalaking puno. Madali niya yung natandaan, lalo pat malapit lang pala doon yung bahay ng stepfather niya. Kinabukasan, mismong araw ng kapistahan, pagkatapos ng maghapong selebrasyon at paghahanda, pagsapit ng dapit hapon, ay nagyaya si Uncle Boy na pumunta sa peryahan. Pumayag naman kaagad yung stepfather niya. Sinamahan siya nito papunta doon sa tinutukoy niyang peryahan. Madali nilang narating ang lugar dahil nga ilang kanto lang ang pagitan mula sa bahay nito. Pagkarating nila roon ay ganun na lang yung pagtataka nila dahil wala yung peryahan na nakita ni Uncle Boy. Wala silang ibang nakita sa bakanting lote kundi yung talahiban na halos magliwanag na dahil sa napakaraming alitaptap. Tumingin-tingin daw sila sa paligid. Naroon pa rin yung eskwelahan na ginawang palatandaan ni Uncle, pati na rin yung dalawang malaking puno. Ang nakapagtataka lang, Sir Neb, ay wala ni konting bakas o palatandaan na may itinayong peryahan doon. Gayunpaman, Sir Neb, hindi pa rin daw sila nasiraan ng loob. Inisip daw ni Uncle na baka nagkamali lang siya ng lugar na tinuro. Ang ginawa raw ng kanyang amain, nagtanong-tanong ito sa mga nakakasalubong nilang taga roon kung saan nakatayo yung peryahan. Bawat taong tanungan nila ay iisa lang ang sinasagot. Wala raw silang alam na peryahan. Eksakto naman na nakasalubong daw nila yung kapitan ng barangay. Maging ito raw ay tinanong nila kung saan daw naroon yung peryahan. Medyo natawa pa nga raw yung kapitan nun. Pagkatapos ay sinabi nito na wala naman daw peryahan sa barangay nila. Sa katunayan, meron daw talagang gustong magpatayo ng peryahan dahil nga magpipista. Pero hindi raw sila pumayag dahil gusto raw ng may-ari ng peryahan na ipatayo yon sa bakanting lote. Kung iisipin ay wala namang problema kung doon nila yon ipatayo. Ang tanging nagiging problema, pinaniniwalaan daw ng mga taga-barangay nila na may mga naninirahang engkanto sa bakanting lote. Siguradong malulugi lang daw ang peryahan kung sakaling itayo ito roon. Siguradong hindi rin ito pupuntahan ng mga tao dahil takot ang mga ito na mapaglaruan sila ng mga naninirahang elemento. Matapos marinig ang sinabi ng kapitan, doon palang nakaramdam ng matinding takot si Uncle. Marahil ang nakita niyang peryahan ay gawa lang ng mga engkantong nais mang akit ng mga taong mapapadaan doon. Sabi ni Mama, noon daw bata pa ako ay may kalaro kami ng kambal kong si Daisy na kami lang ang nakakakita. Sa kasamaang palad ay ako lang ang umabot sa pagtanda dahil si Daisy, Sir Neb, ay nawala sa amin sa edad na 6. Kinuha raw si Daisy ng kalaro namin noon. 3 years old pa lang daw kami ni Daisy nang mapansin ni Mama at Papa na parati kaming naglalaro sa gilid ng bahay na inuupahan namin. Walang bakod yung bahay pero malawak yung bakuran. May kapitbahay kami na wala ring bakod, kaya lagpasan kami ng paglalaro hanggang sa lupain nila. Pero dahil mga bata pa lang kami noon at hindi naman daw makukulit, ay okay lang doon sa kapitbahay namin na maglaro kami ni Daisy sa paligid ng bahay nila. Kaya lang ay may napapansin nga raw silang kakaiba sa amin na noong umpisa ay pinagsawalang bahala nila. Yung may-ari ng katabi naming bahay, ang unang nakakita sa amin ni Daisy na tuwing tanghali raw ay para kaming may iba pang kalaro. Nakikita raw nila na nasa likuran ko si Daisy at nakahawak sa mga balikat ko, habang ako naman ay nakataas ang mga kamay na parang may balikat ding hinahawakan. Pagkatapos ay palakad-lakad kami sa paligid ng bahay, para daw bang naglalaro kami ng tren-trenan. Katagalan ay napansin na rin kami ni na mama at papa. Kaya tinanong daw kami kung ano ang ginagawa namin. Sabi raw ni Daisy ay pumipila kami para sa pagkain. Pakakainin daw kami ng kalaro namin kapag nakarating kami sa dulo ng pila. Tinanong pa kami ni mama kung sino raw ang kalaro namin. At ang sagot daw namin ay mga batang lolo at lola. Doon na kami pinaalbularyo ni na mama. Natatakot daw kasi sila na baka mga elemento yung kalaro namin at kung ano pa ang ipakain sa amin. Sa kasamaang palad ay totoo ang hinala ni na mama at papa. Mga nuno raw pala ang mga kalaro namin at hindi lang sila iisa o dalawa o tatlo kundi napakarami raw. Parang isang buong kaharian daw yung nakikipaglaro sa amin. At ang pinakamalala sa lahat ay nakakain na si Daisy ng pagkain nila, kaya makukuha na siya. Ako raw ay hindi kumain ng pagkain ng mga nuno dahil sabi ni mama, pihikan daw ako sa pagkain noong bata pa ako. Sabi ng albularyo ay natakot daw ako sa pagkain dahil kulay itim yon. Pero kahit hindi ako nakakain ay nakikipaglaro pa rin ako sa mga nuno. Yun ngang tren-trena na pila para sa rasyon ng pagkain nila. Hindi nga raw ako kumakain. Si Daisy lang daw ang kain ng kain, kaya malabo nang mabawi pa siya. Sa takot ni na mama at papa ay lumipat kami sa ibang probinsya, tawid dagat para daw hindi makasunod yung mga nuno. Ang kaso Sir Neb ay naging sakitin si Daisy noong lumipat kami ng tirahan. Hindi siya nakapag-aral dahil mahina ang katawan niya. Kaya ako ang nagtuturo sa kanya ng lessons ko sa school. Noon daw ay dinodrawing pa namin yung mga kalaro naming nuno. Sayang at wala nang naitabing drawing sina mama dahil sinama raw nila ang mga yon sa kabaong ni Daisy. Ang drawing daw namin ay mga stick figures na nakasuot ng brown na damit. Mahahaba ang mga buhok at balbas. 5 years old kami ni Daisy nang halos hindi na siya lumabas sa ospital. Noong sinukuan na siya ng mga doktor dahil hindi naman matukoy yung sakit niya at hindi rin tinatanggap ng katawan niya ang gamot, ay inuwi na lang siya sa bahay at ipinagpatuloy ng albularyo ang gamutan sa kanya. Kaya lang ay kahit sinong albularyo pa ang tumingin sa kanya, ay iisa ang sinasabi, hindi na aabot ng 7th birthday si Daisy dahil kukunin na ito ng mga nuno. Sir Neb, nagising na lang daw si na mama isang araw na iniiyakan ko si Daisy. Sabi ko raw ay umalis na siya at yun na ang araw na namatay siya. 6 years old lang kaming dalawa. Galit na galit daw si na mama at papa noon doon sa mga nuno. Gusto raw nilang balikan yung dati naming tinitirhan at taniman ng bawang ang bawat panig ng bakuran para mahirapan yung mga yon. Kaya lang ay sinabihan sila ng matatanda na baka ako naman ang kunin ng mga nuno kung gagawin nila yon. Wala na akong naaalala sa mga ginawa namin noon ni Daisy. Sa totoo lang ay kakaunti ang alaala ko sa aming dalawa kahit na 6 na taon din kaming nagsama. Hindi ko alam, Sir Neb, kung gawa rin yon ng mga nuno. Naranasan ko yung sinasabi ng matatanda na tapik. Ang masaklap lang ay hindi ko pa alam noon ang gagawin kapag nabiktima ka ng tapik. Para po sa mga hindi alam ang tinutukoy ko, ito yung biglang may tatapik sa'yo na hindi mo kakilala. Kadalasan ay sa balikat nila yung ginagawa. Pagkatapos ay makakaramdam ka ng hindi maganda sa sarili mo. Magkakasakit ka o kung buntis naman ang natapik, ay posibleng mawala ang anak niya. Ginagawa raw yon ng mga aswang o mga taong may kakayahan na maminsala ng iba dahil lang sa natripan lang nila. Sa kaso ko, parang napaglaruan lang ako at minalas na matipuhang pagtripan. High school ako noon, 2nd year yata o 3rd year. Sa totoo lang Sir Neb, noong kabataan ko ay Hindi naman ako madalas makaluwas ng Maynila. Nagdaraan ang ilang taon na hindi ako nakakarating ng syudad. Kaya naman masasabing medyo ignorante ako sa mga ganap sa lungsod. Noong nagkaroon kami ng educational tour ay sumama talaga ako para lang makarating sa Maynila at sa Enchanted Kingdom. Mas excited ako roon kaysa sa pabrika ng Gardenia at Bangko Sentral ng Pilipinas na ilan sa mga pinuntahan namin. Karamihan sa mga kasama kong kaklase at kaeskwela ay kagaya ko rin na mga ignorante sa syudad. Kaya medyo magulo kami at hindi naiintindihan ang mga sistema, lalo na sa malls. Kahiya-hiyamang aminin, Sir Neb, ay high school na ako nang una akong makatungtong sa SM. At kahiya-hiya pang lalo dahil hindi talaga maitago ang pagiging first-timer ko. Yun yata ang dahilan kaya ako natapik. Nakapila ako noon sa cashier para magbayad sa mga binili ko. Noong ako na ang magbabayad ay hindi ko napigilang humanga sa pagpapunch ng cashier. First time kong makakita ng ganoong gadget, kaya talagang natutuwa ako kapag tumutunog yung pag-scan sa item na napili ko. Aware naman po ako na natatawa na sa akin yung mga nasa likod ko, kaso hindi ko talaga napigilang mamangha. Noong dumudukot na ako ng pambayad ay may tumapik sa balikat ko. Isang may edad na lalaki ang nakita ko. Wala naman siyang sinabi at ni hindi nga nakatingin sa akin, kaya hindi na rin ako nagsalita. Punong-puno pa rin ako ng katangahan hanggang sa makauwi na kami sa probinsya at sa mga sari-sarili naming bahay. Alas 12:30 na ako nakarating sa bukana ng barangay namin. Mula roon ay maglalakad pa ako ng may ilang minuto bago makauwi sa bahay namin. Wala na kasing bumabiyahing tricycle ng ganoong oras. Wala akong kasabay at liwanag ng buwan lang ang tanglaw ko. Hindi naman ako natatakot kasi masayang-masaya nga ako sa experience ko. Kaya lang habang naglalakad ay naramdaman kong parang hindi ako nag-iisa. Lumingon ako sa likod dahil pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Wala akong nakita kaya dumiretso na uli ako. Pero may narinig akong mga yabag ng paa, kaya lumingon uli ako. Paglingon ko, Sir Neb, ay may nakita akong malaking ibon na parang kalilipad pa lang paitaas dahil mababa pa yung lipad niya. Doon na ako nakadama ng takot, kaya tumakbo na ako. Biglang lumakas yung ihip ng hangin at nakarinig ako ng mga pagaspas. Naiiyak na ako sa takot at bigla pa akong nakaramdam ng pagsusuka. Noong nakita ko na yung bahay namin ay tinawag ko na si Mama na naghihintay pala sa akin. Sinalubong niya ako at tanong ng tanong kung bakit daw parang takot na takot ako. Hindi na ako nakapagsalita dahil nagsuka na ako ng nagsuka. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil umikot na yung paningin ko. Pagkagising ko noong umaga ay masamang masama ang pakiramdam ko. Binibiro pa ako ni Papa na nahilo raw ako sa biyahe. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagkwento kung ano ang nangyari noong pauwi na ako. Si Lola na nanay ni Papa, hinawakan yung mga kamay ko at pinagpantay ang mga daliri ko. Sabi ni Lola, nakatuwaan daw ako at yung ibong malaki na nakita ko ay sinundan ako mula pa sa Maynila. Hindi makapaniwala si Mama dahil syudad na nga naman ay may aswang pa. Pero sabi ni Lola ay present daw talaga ang mga yon sa kahit na saang lugar. Pinaalala ni Lola ang mga ginawa ko noong nasa Maynila ako, kung may nagalit daw ba sa akin o kung mausap na hindi ko kilala. Binanggit ko yung lalaki na tumapik sa akin at sabi ni Lola ay malaki ang posibilidad na yun ang malaking ibon na sumunod sa akin. Pinatawas ako at lalaki nga raw ang lumabas sa tawas. Sa susunod daw kapag may tumapik sa akin na hindi ko kilala ay tapikin ko rin pabalik para hindi ako mamarkahan. Kahit talaga sa Maynila, Sir Neb, ay naglipa na sila. Nakakainis lang kasi nasira noon yung masayang experience ko sana. Hello, Sir Neb. Gabriel nga pala ang pangalan ko. Sana mapili niyong itampok sa inyong programa ang kwentong naranasan ko noong nakaraang 2021, pagkatapos ng Bagyong Odette. Ang hirap ng dinanas namin noon dito sa Cebu. Hindi lang napapabalita ang nangyari sa amin dahil parang focus sa ibang probinsya ang media nung time na yon. Nawalan kami ng linya ng tubig, kuryente at internet. Ultimo signal ng cellphone ay pahirapan. Nawalan talaga kami ng komunikasyon sa outside world. May mangilan-ngilang charging stations naman, pero kailangan talagang magtiyaga na maghintay o kaya ay agahan ng punta para makauna sa pagcha-charge ng cellphone o ilaw. Lalo kaming nahirapan noon nang madisgrasya pa ako. Hindi ko alam kung sino ang mga nakasalamuha ko noon sa pila. Kung sa tubig ba, charging station o sa gasolinahan. Kasi meron ngang nagalit sa akin dahil ang sabi sa tawas ay isa raw sa mga kasunod ko sa pila ang nakabati sa akin. Medyo mainit na kasi ang ulo ng mga tao dahil ilang linggo na rin na wala kaming mga pangunahing pangangailangan. Halos lahat ng pila ay merong galit, may sumisingit o kaya naman ay nanlalamang. Siyempre hindi naman tayo papayag na maisahan kung patas naman tayong sumusunod sa patakaran. Ilang beses din akong muntik-muntikang mapaaway, pero bukod sa nagkakataasan ng boses ay hindi naman na lumagpas pa roon. Isang araw nga ay nagkasakit na ako. Nasanay ako na gumigising ng alas 4 ng madaling araw para mauna na makapag-charge doon sa munisipyo. Pero nung araw na yon ay napakabigat ng katawan ko at umiikot yung paningin ko. Inakala ko na bumigay na ako dahil sa ilang araw na sakripisyo. Nagpahinga lang ako, kumain at uminom ng gamot. Umaasa na hindi magtatapos ang araw na gagaan ang pakiramdam ko. Pero Sir Neb, hindi yon nangyari. Umabot ng 3 araw ang sitwasyon ko at sinusuka ko na lahat ng kinakain ko. Ipapacheck up na sana ako ng asawa ko, nang isang kapitbahay ang nagsabi na may gumagambala raw sa espiritu ko. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun, pero ang pinayo niya ay magpausok daw ako ng insenso dahil mukhang may nagambala ako. Noon ay kinonsidera muna namin na magpatingin sa albularyo bago sa doktor. May kakilala kaming albularyo kaya doon kami nagpunta at siya ang nagsabi na may nayamot daw sa akin sa pila. Nakasagutan ko raw kaya nakapagsalita raw yon ng hindi maganda laban sa akin. Matindi raw ang gaba noong taong yon kaya hindi agad mawala-wala sa akin. Pinahiran ako nung albularyo ng langis na may luya at pinainom ng tubig. Sabi niya kay Mrs., pagka-uwi raw ay magsusuka ako. Kung ano raw ang ilalabas ko ay buhusan niya ng asin at itapon sa likod bahay namin bago hagisan ng posporo na may apoy. Magsisiklab daw yon at kapag namatay ang apoy ay gagaling na ako. Nakakapagtaka yung pinapagawa ng albularyo, pero pag uwi nga namin ay ganoong ganoon ang nangyari. Wala pa yatang 5 minuto ay nagsuka na ako. Laway lang naman yung sinuka ko, pero katakataka na parang may maliliit na butilyon ng buhangin. Sinunod ng asawa ko yung utos ng albularyo at nagulat pa kami dahil pagkahagis niya ng posporo doon sa suka ay umapoy nga yon na parang merong gasolina. Saglit lang, pagkatapos ay namatay din at umusok ng umusok. Ano kaya yon? Ayaw naman kasing sabihin sa amin ng albularyo dahil baka raw balikan siya ng nakabati sa akin. Kagaya nga ng sinabi niya ay matindi raw yon. Pero ayun nga, kinabukasan ay maayos na yung pakiramdam ko. Pero hindi na muna ako umalis ng bahay para makipila doon sa charging station. Nagpahinga muna ako at pinakiramdaman ng sarili ko. Gumaling na nga ako ng tuluyan, pero naging aral sa akin ang pangyayaring yon. Naging mas pasensyoso ako dahil may mga tao pala talaga na kayang maminsala kahit na hindi kanya pagbuhatan ng kamay. Kwento po ito ng uncle ko na driver ng isang mayamang negosyante. Maraming kwentong kababalaghan yon si Tito kasi bukas ang third eye niya. Isa na roon itong ibabahagi ko ngayon. May permiso po niya ito, kaya hindi ko na po itatago ang pangalan ni Tito Johnson. Bicolano yung amo ni Tito Johnson at every Friday night ay umuwi ito sa probinsya nila. Yun yung pinakaayaw ni Tito dahil napakahaba ng biyahe. Tapos Monday ng madaling araw naman sila bumabalik sa Maynila. Nahihirapan daw siya dahil wala siyang kapalitan. Pero bukod doon ay natatakot daw siya sa nakikita niyang mga nakaputing parang nagpo-prosesyon kahit gabi na. Sa pagkakaintindi ko sa nakikita umano ni Tito Johnson, siya lang ang nakakakita roon sa nagpo-prosesyon dahil minsan na niyang binanggit yon sa amo niya. Pero hindi naman daw nito nakita. Pagkatapos ay tumingin ito sa bintana na parang may hinahanap. Noon daw ginawa yon ng amo niya ay biglang nagsitigil sa pagpo-prosesyon yung mga nakaputi. Pagkatapos ay lumingon sa kanila at itinuro sila. May narinig daw siyang parang bumubulong sa mga tenga niya. Akala raw niya ay may insekto lang na umuugong. Pero kahit anong pagpag niya sa tenga niya ay may bumubulong pa rin na mga salitang hindi niya maintindihan. Naiiyak na raw siya noon at takot na takot. Pero hindi niya masabi-sabi sa amo niya dahil baka pati raw ito ay matakot at mataranta. Nagmamadali na lang daw si Tito sa pagmamaneho at sinaway pa raw siya ng amo niya na magdahan-dahan dahil baka maaksidente sila. Pero hindi siya nakinig. Sobrang haba raw noong pila. Parang nasa 500 metro at lahat ay nakaputi lang. Pati mukha ay natatakpan ng puti. Nung mawala na sa paningin niya yung nagpo-prosesyon, ay nakaramdam daw siya ng pagkahilo. Kaya huminto muna siya sa gilid ng kalsada. Nagtanong yung amo niya, kaya sinabi na niya rito ang naranasan niya. Tama nga ng hula si Tito Sir Neb na matataranta yung amo niya at tumawag pa sa kaanak nito sa Bicol para magpasundo sa kinaroroonan nila. Pero sinabi ni Tito na kailangan lang niyang magpahinga ng konti. Tinanong ko kay Tito Johnson kung saang parte ng biyaheng Bicol yung prosesyon na yon. Pero ayaw niyang sabihin, Sir Neb. Nagets daw niya kaagad kasi kung bakit sila tinuturo noong mga nakapila at kung bakit niya narinig yung mga bulong. Nung pangalawang daan daw nila doon sa ruta ay wala na siyang nakitang prosesyon. Pero noong sumunod na weekend ay meron uli. Nagtanong daw yung amo niya kung nakita ba raw niya uli yung mga nakapila. Kamalas-malasan daw, Sir Neb, ay saktong nadaraanan nga nila yung mga nagpo-prosesyon dahil itinuro nga niya rito kung saan niya sila nakita. Pagkatanong daw ng amo niya ay lumingon uli sa kanila yung mga nakaputi. Huminto, itinuro sila at nakarinig siya ng mga bulong. Binilisan uli niya yung takbo at huminto nang mawala ang mga yon sa paningin niya. Ganun na naman, nahihilo na naman siya. Pagkarating nila ng Bicol ay kinuwento uli ng amo niya doon sa mga kamag-anak nito ang nangyari sa kanila. Hindi raw alam ng mga ito kung ano yung prosesyon na yon dahil first time lang nilang narinig. Pinayuhan sila na magbiyahe na lang ng maaga para hindi yun makita. Kaso imposible naman dahil sa schedule ng amo niya. Ayaw na nga raw sanang bumalik ni Tito sa Bicol, pero sa kanya lang tiwala yung amo niya. Kaya noong third na balik nila ay napagkasunduan nilang huwag na lang pansinin ang mga yon at huwag na lang din banggitin ang amo niya. Kakabakaba raw si Tito noon dahil baka makita niya nga uli at ituro sila. Nagdasal na lang daw siya nung mapadaan sila uli roon sa kalsadang yon. Hindi na siya nagsalita at ganoon din yung amo niya. Sa awa naman ng Diyos ay nakalampas sila nang hindi sila pinapansin noong mga nagpo-prosesyon. Hindi na nila pinag-usapan yon hanggang sa makarating sila sa destinasyon nila. Doon na gets ni Tito Johnson na kung hindi papansinin yung prosesyon ay hindi rin sila papansinin noon. Kaya ayaw niyang sabihin sa amin kung saang parte yon. Mas gugustuhin na lang daw niya napabayaan na lang natin yung mga kaluluwang yon. Kung hindi naman nila tayo pineperwisyo, ay huwag na lang natin silang guluhin. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig nyo, Sir Neb. Avid listener mo ako magmula pa noong pandemic. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng tapang ng hiya para ipadala itong karanasan ko sa iyong channel. Sana mapansin at mabasa mo. Hindi ko na rin maalala kung anong taon naganap itong pangyayaring ito. Nayamot pa sa akin yung asawa ko noon dahil hindi pala kami pareho ng nakikita. Gabi na noon at araw yata ng Linggo dahil mainit na mainit talaga ang ulo ni Mrs. Paano ba naman yung anak namin ay may kailangan palang bayaran sa school ng Lunes? Pero hindi kaagad sinabi noong mga nagdaang araw. Kung kailan talagang sagaran na ay tsaka pa nagsabi. Sa unang subject daw niya kailangan kaya kailangan talaga. Wala tuloy kaming choice kundi lumabas kahit alas 8 na ng gabi para makapag-withdraw dahil wala kaming hawak na pera nun. Bisikleta na may sidecar pa lang ang sasakyan namin noon at medyo may kalayuan din ang mga ATM sa lugar namin. Kaya talagang galit si Mrs. habang papalabas kami. Dahil focused ako sa pagpepedal at nakatingin sa malayo habang naglilitanya siya, ay nakita ko agad yung isang ATM ng Land Bank. Nakita kong mahaba ang pila roon. Medyo nagtaka pa ako kasi nga gabi na. Pero naisip ko rin na baka pila yon ng mga 4-piece. Kaya lumiko na ako sa isang kanto para sa Metro Bank na lang mag-withdraw. Nung lumiko ako ay nagtanong si Mrs. kung bakit daw hindi sa Land Bank kami mag-withdraw. Gayong mas malapit yon. Sabi ko ay nakita ko kasi na mahaba yung pila at baka abutin pa kami ng malalim na gabi kung makikipila roon. Lalo lang siyang nagbunganga at sinisisi na naman yung anak namin. Pagkadating naman namin sa Metro Bank ay offline yon. Naghanap pa kami ng ibang ATM pero sa malas ay offline din yung isa pang Metro Bank. Ang susunod na ATM ay malayo na, kaya nag-decide na kami na makipila sa Land Bank. Sabi ni Mrs. ay baka nabawasan na yung mga tao roon. Putak pa rin ang putak yung bibig niya habang pabalik kami. Napapabuntong hininga na lang ako dahil ayoko nang sumagot pa sa kanya. Binilisan ko na lang yung pedal para makarating na kami. Pero nagalit na naman lalo yung asawa ko dahil baka raw mabaliktad kami. Talagang bad trip siya nung araw na yon. Nung matanawan ko yung Land Bank ay nadismaya ako. Ang haba pa rin ang pila. Parang hindi nga nabawasan, Sir Neb. Si Mrs. naman biglang sumigla ang boses at sinabing, "Ayan, buti naman at wala na." Tuwang-tuwa na siya sabay labas ng ATM card. Napatingin ako sa kanya at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya ay wala na raw pila sa ATM. Napanganga ako bigla bago humarap uli sa ATM. Ang haba ng pila roon. Binilang ko at nasa 16 na katao ang naroon. Sabi ko, anong wala? Saan ka ba nakatingin? Tinuro niya yung ATM at kunot noong lumingon sa akin. Huwag ko raw siyang buwisitin at baka hindi niya ako matansya. Kako naman ay bahala siyang pumila. Nagtaas na siya ng boses. Ano raw bang pinagsasabi ko? E di kako ang haba ng pila sa Land Bank. Siya naman ay giit ng giit na binubwisit ko raw siya dahil wala namang nakapila. Sabay lakad na nga niya papunta doon sa ATM. Sir Neb, parang nawalan ng lakas yung mga tuhod ko nung makita kong nilampasan lang ni Mrs. yung mga nakapila sa ATM. Pagdating niya sa pinakamachine ay naglahong parang bula yung pila. Nanlamig yung buong katawan ko at sinigawan ko yung misis ko na bilisan na niya ang pag-withdraw para makauwi na kami. Pagka-withdraw nga ay nagmamadali ng tumakbo palapit sa akin si misis. Kinikilabutan daw siya habang pumipindot sa machine para daw may mga nakatingin sa kanya. Kaya sinabi ko yung nakita ko. Kako, hindi pala mga tao yung nakita kong pila roon. Pareho kaming nangilabot ni Mrs. Nagmamadali na nga kaming umuwi. Nung maikwento namin sa ibang kakilala ang karanasang yon, ay tsaka namin naalala na ilang taon na ang nakakaraan ay may mga nakapila nga sa ATM na yon na inararo ng isang pickup na lasing ang driver. Halos patay lahat ng nadaanan noon. Ang nakaligtas lang ay yung mga nasa unahan ng pila dahil parang napigilan na noong mga katawan ng nasa hulihan ang pag-abante ng sasakyan. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers, at Neb Kero Stories. Sa ngayon po ay fo-focusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers, at Neb Kero Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kapasta.